snu, co złe próbują spać. Nie boję się już skolać stać. Nie, nie, nie. A kiedy grzeszę, to przeni sny. Strach mnie nie budzi, to przeni sny.